่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องสังโยชน์10พิสดารตอนที่10เมื่อวันที่10เมษายน2531เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่11ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ เอาก็ต่อเลยนะศิลปัตตปรามาสนะท่านบอกไว้ว่าคือการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอย่างลูกๆทำคลำเล่นนะทำตามจารีตบ้างประเพณีบ้างพิธีกรรมบ้างอย่างงมงายนะอย่างเคร่งเครียดบ้างแต่ว่ามันไม่ได้มรรคได้ผลนี่เป็นเงื่อนไขหลักเป็นเงื่อนไขสำคัญปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตนะไม่ใช่ไม่ปฏิบัตินะยิ่งผู้ที่บอกว่าเรามีศีลแต่ไม่ได้ปฏิบัติเลยนั่นไม่ต้องกล่าวนั่นไม่มีอย่าว่าแต่ศีลแล้วพระตปรามาสเลยปรามาสมันทุกอย่างไม่มีแม้แต่ศีลไม่มีแม้แต่พรตเป็นพุทธที่นอกเรียกอะไรนอกพุทธเป็นพุทธที่ไม่ได้เป็นพุทธหรอกเพราะแม้แต่ผู้ที่ใส่ใจมีศีลมีพรตปฏิบัติแต่มันไม่มีสมาธิทิปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติแล้วก็เคร่งไปบ้างด้วยซ้ำเคร่งครัดเอาเป็นเอาตายด้วยซ้ำไปแต่ก็ไม่ได้เกิดมรรคเกิดผลเหมือนกับทำก็เหมือนกับไปสักแต่ว่าได้ทำได้รูปได้คล้ำได้ทำอยู่นะได้มีอยู่นะแต่มันไม่ได้อะไรจากที่การได้มีได้ทำได้เป็นนั่นเป็นความหมายหลักก็เพราะว่าไม่เข้าใจถึงความจริงไม่รู้จักกามไม่รู้จักอัตตาหรือไม่รู้จักอัตตามานะอาตมาเอาสองแกนมาเรียกว่าแกนกามกับแกนมานะไม่รู้จักความสุดโต่งสองอย่างนะเพราะฉะนั้นแม้แต่กามก็ยังไม่เข้าใจเลยการปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออะไรหรอกปฏิบัติเพื่อละกามกับละมานะละอัตตามานะสองอย่างเท่านั้นเพราะเราพยายามเรียนรู้ที่เราปฏิบัติทำกันไปทุกวันเนี่ยยิ่งปฏิบัติแล้วเรายิ่งมีอัตตามานะใหญ่ยิ่งปฏิบัติแล้วเราได้ถือศีลนะนี่เรามีทุดงควัตชนะนี่เรากินมื้อเดียวชนะนี่ไม่กินเนื้อสัตว์ชนะอัตตามานะยิ่งใหญ่นั่นแหละยิ่งศีลแล้วพระตปรามาสจุดตรงไปในข้างนึงเป็นอัตตกิลมัฏฐานโยกยิ่งปฏิบัติยิ่งมีอัตตาไม่รู้ตัวไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยอมถือดีถือตัวมันยิ่งปฏิบัติมันยิ่งมีกิเลสมันยิ่งปฏิบัติมันยิ่งจัดจ้านมันยิ่งหยาบคายมันจะได้เป็นพระอริยะอะไรเป็นขยะมันก็ได้เป็นขยะเท่านั้นเองไม่ได้เป็นพระอริยะไม่ว่าจะเป็นแกนอัตตกิลมัฏฐานุโยคสุดตรงไปฝั่งหนึ่งหรือแกนของกามสุขัลลิกะสุดตรงไปอีกฝั่งหนึ่งก็ตามยิ่งปฏิบัติยิ่งกามแยะยิ่งปฏิบัติยิ่งลึกซึ้งเลยนะไม่ใช่ลึกซึ้งหรอกที่จริงไม่น่าจะเรียกลึกซึ้งลึกลับคือตัวเองยิ่งโง่ไม่รู้ตัวยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเสพกามประเภทที่เรียกว่าเหมือนมีศีลมีพรตแต่ตัวเองสุดตรงไปหาทางเสพกามอย่างประเภทลึกลับซ่อนเชิงอำพรางมีเล่มีเชิงเสพรูปรสปิ่นเสียงสัมผัสนั่นแหละกามยิ่งมีความโกงหรือมีความทุจริตอกุศลซ่อนแฝงลึกซึ้งไปก็เป็นการสุดตรงไปในกามสุขัลลิกะแบบพลางลวงเลยนะแบบทุจริตด้วยนะคนอื่นไม่รู้เท่าทันเป็นนักพรตเป็นนักบวชแล้วก็เสพกามซ่อนแฝงดีไม่ดีทำเชิงทำชั้นเอาล่ะถ้าอย่างชัดๆก็คือแม้ตัวเองเสพหยาบเลยก็ได้หยาบเลยปราชิกอยู่ก็ยังไม่เป็นไม่ก็ยังไม่ให้รู้โอ้ข้างนอกหน้าฉากว่าดีนะมีอยู่จริงเหมือนกันในอย่างนั้นแล้วก็โอ้โหไม่ต้องเรียกว่าศีลพัตตปรามาสหรอกแต่คนอื่นนึกว่ามีศีลมีพรตนะ หรือไม่เช่นนั้นก็ทําสังฆาทิเศษทําอะไรก็แล้วแต่ยังหยาบยังคายอยู่ก็ตามซ่อนแฝงลึกลับอําพรางมันทุจริตทั้งนั้นน่ะไอ้อย่างนี้มันก็ยิ่งสุดโต่งไปใหญ่มันก็ยิ่งมีลีลาท่าทีเดี๋ยวนี้อําพรางกันเดี๋ยวนี้ซ่อนแฝงกันเดี๋ยวนี้ก็ช่วยกันปกปิดด้วยซ้ําอันนั้นก็หยาบแท้บาปกรรมหนาชัด ก่ออะไรที่เป็นรูปเป็นเรื่องเป็นวิธีการใส่เข้ามาในศาสนาทุกวันนี้มีอําพรางซ่อนแฝงมีอะไรอะไรอยู่อย่างหยาบคายมีมากๆทีนี้มาเอาสัจจะสัจจะว่าแม้ว่าเราจะปฏิบัติศีลปฏิบัติพรหมแต่จิตเราเนี่ยกับยิ่งกดข่มกับยิ่งมีเล่ห์มากอันนี้เป็นตัวเนื้อแท้ของกามสุขัลลิกะมันเหมือนคนเลือดเย็น มันเหมือนมันแกล้งตัวเองอย่างประเภทที่เรียกว่าโง่ซ้อนแกล้งตัวเองเหมือนโง่ซ้อนมันเหมือนฉลาดทางโลกีนะเพราะว่าหาเหลี่ยมหามุมทางโลกีนี่แหละฉลาดซับซ้อนเพื่อที่จะแอบเสพแฝงเสพของตนเองอย่างโลกีนะใช้เหลี่ยมโลภใช้เหลี่ยมหยาบคายใช้เหลี่ยมทุจริตน่ะเสร็จแล้วคนอื่นไม่รู้นึกว่าตัวเองฉลาด นึกว่าตัวเองเก่งนึกว่าตัวเองนี่ยอดนั่นน่ะคือเลวร้ายซับซ้อนเลวร้ายซับซ้อนไม่มีศีลมีพรหมนี่แหละแต่ว่าตัวเองซ่อนคลางลวงด้วยเล่ห์ฉลาดนี่ก็กามสุขัลลิกานุโยคประเภทที่เรียกว่าเอาละก็ จะว่าร้ายอาตมาว่าร้ายเหมือนกันนะร้ายเหมือนพวกปราชิกร้ายเหมือนพวกหยาบคายไอ้โจรนี่นะอาตมาว่าไอ้โจรถือมีดถือพระมาเลยถือปืนมาเลยนะแหมมันดุนะอาตมาว่าไม่กลัวไม่น่ากลัวแต่ไอ้โจรเห็นหน้าโอ้โหผู้ดีมีศักดิ์ศรีโอ้โหชั้นสูงแต่เป็นจอมโจรบัณฑิต อาตมาว่านี้น่ากลัวกว่าถ้าจะให้คะแนนหยาบแล้วก็อาตมาว่าแหมมันเลวร้ายหนักหยาบร้ายหนักถ้าไอ้โจรมาถึงเห็นหน้าก็ว่าเอ้ยไอ้นี่ดุแฮไอ้นี่ดุแน่ไอ้โจรแน่หน้าเหี้ยมมาเลยนะถือมีดถือปืนมาอย่างนี้เลยนะอาตมาว่าอย่างนี้อาตมาไม่กลัวสู้กันได้เท่าที่สู้ได้เลยแบบนี้นะเดินชนเลยได้เพราะมันไม่มีเหลี่ยมอะไรมากมายมันจริงมันไอ้นี่มันจริงนี่ว่าอันนี้มันพอสู้นะยังไงก็ไม่ต้องหลบยาก ยังไงก็ไม่ต้องเหนื่อยตามจับไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลำบากแต่ประเภทจอมโจรบัณฑิตซ่อนแฝงนะแอบเสพกามจะเสพได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างไรก็ตามอย่างนี้ระวังนะในพวกเราอย่าเป็นจอมโจรบัณฑิตอย่างนี้นะปฏิบัติธรรมไปเดี๋ยวโอ้โหอโศกแต่งตัวมอซอไม่หลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะแต่ที่ไหนได้ละหมก มกพรางเดเลดเล่เชิงชั้นแม่พูดแล้วมันจะอ้วกมันน่าเกลียดจังเลยพูดไปแล้วมันรู้สึกเอ๊ะมันยิ่งพูดมันยิ่งเห็นชัดนะมันยิ่งน่าเกลียดนะถ้าไม่รู้ตัวนี่อะไรในพวกเราเนี่ยเอาละหยาบๆคล้ายๆพวกเราก็มันตาหูมันเยอะนะ หยาบๆคล้ายๆก็คงไม่มีใครกล้าทำหลับตาหูมันเยอะซื่อๆบรือทื่นอยู่ไม่ได้หรอกในอโศกนี่เพราะฉะนั้นปราบได้แล้วการหยาบด้วยความจริงใจหยาบตรงๆปราบได้แต่หยาบด้วยเล่ห์เหลี่ยมเห็นว่ามันร้ายมันอยู่ได้หยาบด้วยเล่ห์เหลี่ยมหยาบด้วยประเภทซ่อนแฝงอำพรางอย่างที่กล่าวมันดูมันไม่หยาบใหญ่ตรงนั้นแต่ว่ามันหยาบว่าอะไรดีอ่ะมันหยาบใจมันหยาบละเอียดนี่แหละ จะเรียกว่าอะไรหยาบละเอียดมันไม่มีคำจะเรียกแล้วนะแม่มันละเอียดก็หยาบมาวนกันได้แล้วในตอนนี้เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุมเมทะเนี่ยเมทัพแปลว่าปราดทุนี่แปลว่าชั่วปราดชั่วๆเนี่ยเรียกว่าปัญญาสามแม่มันแสบสันที่สุดเลยปัญญาสามเมทัพเนี่ยแปลว่าปราดนะทุมเมทะโคจโรนะที่ว่าคนโกรธเนี่ยคนโกรธเป็นคนมีปัญญานะจ๊ะแต่ปัญญาสาม โอ้โหมันตีลังกาโกคอมเมนตีลังกาลงไปเลยนะ มันดีนะแต่ดีสุดชั่วเลยนั่นน่ะมันขัดกลับเลยนะมันซ้อนมันซับซ้อนเหมือนกันล่ะนี่มันดูเหมือนไม่หยาบนะแต่หยาบยังไงล่ะมันไม่หยาบใหญ่หรอกมันหยาบเล็กมันฟังแล้วมันกลับกันไปอีกนะมันหยาบละเอียดคำว่าหยาบเล็กก็คงจะไม่ชัดลงนะถ้าว่าใช้คำว่าหยาบละเอียดเนี่ยมันพอฟังได้นะมันหยาบละเอียดไอ้นี่ล่ะ มันมีอยู่ในพวกเราอยู่บ้างใครฝึกฝนอยู่คนนั้นก็คือจอมโจรมหาจอมโจรบัณฑิตที่เราด่ากันอยู่เนี่ยเราว่ากันอยู่เนี่ยเขาว่าเราว่าทั้งโลกมันซ่อนแฝงในโลกีมันเป็นโจรบัณฑิตอยู่โลกีนะอาตมาว่าจอมโจรบัณฑิตโลกีมันก็ไม่น่ากลัวเพราะว่ามันก็ทำแค่ลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเราจะเป็นลิสยามันทำไมใช่ไหมมันก็ทำแค่ลาภยศสรรเสริญโลกีสุขมันเราไม่เป็นลิสยามันหรอกอย่างนั้นน่ะ แต่นี่ที่นี่มาแฝงโอ้โหเชิงชั้นยันชั้นก็ยังก็เป็นอริยะ